אחרי שנתחיל ללמוד את הפרק הראשון באורות התחייה, אני רוצה לומר דברי הקדמה שיפים גם לפרק הזה, אבל הם מתאימים לכל המאמר כולו, כל החיבור הזה שנקרא אורות התחייה. היישוב בארץ ישראל היה רובו ככולו במאה היותת מורכב מאנשים דתיים חרדים. בעצם כמעט כל העולם היהודי היה עד אמצע המאה היותת למניינם היה כזה. הרבה אירופה התחילו לנשב רוחות של השכלה, והם הביאו בעיקר במערב אירופה לנפילת החומות של הדת ותהליך של חילון שהיה תהליך כלל עולמי. אנחנו מדברים בעיקר על אירופה, פני שאירופה הייתה הלב של העולם באותה מאה. התחיל תהליך עצום של חילון שנגע הרבה מאוד לדת הנוצרית, אבל גם חדר פנימה לתוך בית ישראל, והתחילו לנשור קהילות שלמות, איברים שלמים. כפי שאמרנו, זה פגע בעיקר בהתחלה במערב, זה היה בגרמניה, זה היה בצרפת, ששם השיעורים של החילול היו עצומים, כלומר כמעט מוחלטים. ולאט לאט התופעה הזאת הלכה והתפשטה, והגיעה גם למחוזות אחרים, למקומות ששם החיים הדתיים נשמרו, כיוון שהאוכלוסייה הייתה אוכלוסייה כפרית, פחות חשופה לרוחות של הזמן. צריך לזכור שהמאה היותת למניינם הייתה מאה של פריצת דרך אדירה בכל הממדים, בעיקר בממד של המדע, שזו הייתה מהפכה עצומה, נפתחו מעיינות חוכמה. אבל יחד עם זאת גם תרבות אחרת, ובסופה של המאה ההיא גם תנועות חברתיות עצומות, אדירות, בעיקר הסוציאליסטיות, שמשכו המונים, עשרות מיליונים, ושינו לחלוטין את המפה החברתית, ממילא גם הסוציולוגית וגם האחרת, שבאנו קודם, גם הדתית של אירופה. כל הדברים הללו ביחד יצרו ממש צונאמי, שבאותה תקופה, כלומר באותה מאה יותת, עדיין לא הגיעה לארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה בשולי אירופה, הייתה יותר ארץ אסיאתית בכל המובנים, הייתה נתונה תחת השלטון האוטונומי שהיה הטורקי, שהיה פרימיטיבי מאוד, מפגר מאוד, גם דתי, אסלאמי. אבל הרוחות הללו, שהרבה פעמים הן תוצאה של תקשורת, גם לפי הממדים של אז, של ספרות, לא הגיעו עדיין לארץ ישראל. ולכן היישוב היהודי שהיה מרוכז בעיקר בארבעת ערי הקודש, היה דתי לחלוטין. ולאט לאט התחילו להגיע דברים חדשים, ואותו גל שדיברנו עליו מתחיל במאה היותת, התחיל לחדור לארץ ישראל. הוא חדר על ידי אותם קבוצות של עולים לא גדולות שעלו לארץ ישראל, אותה קבוצה אחת ביפו, וגם המושבות. תזכרו שזה 20 השנים האחרונות של אותה מאה, זו התקופה של ייסוד המושבות הראשונות, שהן בעצם מושבות שנוסדו על ידי בעיקר עולים מאירופה, ומעט על ידי בני היישוב הארץ ישראלי. והדור הראשון שלהם הוא דור של אנשים דתיים בדרך כלל, אבל לאט לאט אל המקומות הללו, שהם לא היו מבוצרים כל כך כמו ערי הקודש, התחילו להגיע אנשים שהביאו איתם את הרוחות הללו מאירופה. זה היה שם, זה היה ביפו, שהיא הייתה עיר הנמל שאליה הגיעו היהודים שרצו לעלות לארץ ישראל, ולכן באופן טבעי עלו עליה גם אותם אנשים שרצו לעלות לארץ ישראל, אבל היו להם שאיפות אחרות חוץ מאשר עלייה לארץ ישראל כמסת נפש דתית. ואותה תופעה שאנחנו מדברים עליה התחילה להתפתח יותר ויותר כשהתחילו לעלות בתחילת המאה ה-20 למניינם החלוצים. כלומר, אותם צעירים, מהם יוצאי תנועות סוציאליסטיות שדיברנו עליהם, שלהם הייתה מטרה אחרת לחלוטין. הם באו עם אותו מטען חברתי, אידיאולוגי, ועם רצון לברוא אדם חדש. אותם רעיונות מהפכניים שהפכו את כל העולם, הפכו את אירופה, אותם רעיונות הבשילו גם אצל אותם צעירים שפעלו בהשפעה של אותם תנועות. כלומר, תנועות חוץ, תנועות נוכריות, תנועות רוסיות, תנועות גרמניות. הייתה השפעה מאוד גדולה של תנועת נוער גרמנית על תנועת השומר הצעיר, שהייתה תנועת הנוער הגדולה ביותר בעולם היהודי. והרעיונות שלה היו רעיונות חברתיים, לברוא אדם חדש עם מודל מסוים שהם ראו כנגד עיניהם. הדבר שזעזע במיוחד את חוגי היישוב הוותיק, שנקרא לו היישוב הישן, להבדיל מהיישוב החדש, היישוב החדש אלו המושבות החדשות וכל מה שהתפתח סביבם, הייתה הכפירה הרדיקלית של התנועות הללו, של הצעירים הללו, בכל מה שהיה קדוש ביניהם. הייתי אומר זאת כך, שהצעירים הללו, נקרא להם בני היישוב החדש, בזו, להגו לכל מה שהיה מקודש בעיני בני היישוב הישן. הדמות של בני היישוב הישן הייתה מאוסה ביניהם. השאיפות שלהם היו שונות לגמרי. אורך החיים, אין מה לדבר. הם פרקו לחלוטין, לחלוטין, כל סממן של חיים יהודיים. וכפי שאמרנו, גם הרצון שלהם לברוא חברה חדשה, שהיא חברה שונה לחלוטין ממה שהיהודים הללו מייצגים. הם הכירו זאת ממקום מושבם, אבל כאן הייתה תמצית של העניין הזה, באותם קהילות של ערי הקודש, ארבעת ערי הקודש, שבה ישבו יהודים. זה נכון, אבל אני אומר לך דבר מעניין. אני למדתי בישיבה שנקראת היישוב החדש, ישיבה תיכונית. זאת אומרת שמעניין שאת הטרמינולוגיה הזאת אימצו גם אנשים שלצורך העניין נקרא לזה אנשים חרדים בטרמינולוגיה המקובלת היום. מי שהקים אותה היה הרב עמיאל, שהיה הרב של תל אביב, והוא הקים ישיבה תיכונית. ולמה הוא קרא לה ישיבת היישוב החדש? בין היתר, כי הוא רצה להראות ולהוכיח שאפשר לחיות גם את החיים שהיישוב החדש מסמל, אבל גם לא לנטוש יחד עם זאת גם את החיים הדתיים. זאת אומרת, זה סוג של טרמינולוגיה שהומצא גם על ידי אנשים שהם שומרי תורה ומצוות. אבל אני משתמש בדבר הזה כי רק כדי להבדיל בין הזהות, ואתה צודק כהערה כללית שתמיד צריך לבחור בשימוש במושגים שהם מושגים נכונים ולא מושגים שהם מושגים שבאים במקום זר ורוצים להנציח איזשהו דבר. מבחינת ישן מפני חדש תוציאו, אני דיברתי על המושגים שישן וחדש בהקשרים ההיסטוריים. זה היישוב הוותיק, בצורך זה זה יישוב, אבל זו הייתה הבחנה של היישוב הישן. ואגב, גם בני היישוב הישן משתמשים במושג הזה, יישוב הישן. מדוע? כי חדש אסור מן התורה. אז משום כך הם לא מתביישים במושג הזה של ישן. ישן זה פה פעמים זה סמל של יין משובח, יין ישן. אבל ההקפדה חשובה, כן? צריך לשים לב הדברים האלה. ואני חשבתי על זה, אני לא סתם עכשיו רוצה. חשבתי על הדבר הזה, זה עניין אותי באמת, שקראו לה ישיבה, שלמדתי בה ישיבת היישוב החדש. כך קראו לה. אז אגב, זו הייתה ישיבה התיכונית הראשונה בארץ. זה לפני כפר רואה. היא הוקמה בתפשין, וכפר רואה הוקמה כישיבה קטנה. רב נריה זצ"ל כידוע לכם לא הסכים להכניס לימודי קודש, הצמיחו לי שערות בכף ידי, הוא אמר. 10 שנים אחרי זה התחילו להכניס לימודי קודש. אני מדבר על כמובן על מסת נפשו שהייתה מאוד מסוימת, וכאן זה נוגע מאוד לנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אנחנו לא עוסקים עכשיו באידיאלים ובחזון של הרב נריה, אבל זה נוגע מאוד לדבר שבו אנחנו עוסקים עכשיו. זאת אומרת שהחלוצים הללו, כך קראו להם החלוצים, משום שראו אותם אלו שמביאים איתם, הם חלוץ לפני מחנה גדול, אבל הם הביאו איתם בשורה, מבחינתם כמובן. והבשורה הייתה חברה חדשה, שהיא תהיה חברה אחרת. היישוב הישן הצטייר, ולא תמיד בצדק, כחברה שהיא לא חברה יצרנית, חברה של אנשים שרק לומדים תורה, חיים על כספי החלוקה, וזה כמובן הרבה מן הצדק. זאת אומרת, היו שם קבוצות וקהילות גדולות שחיו על העניין הזה, אז זו לא הייתה חברה יצרנית. והעניין הזה של העבודה וההתפרנסות מעמל הכפיים הייתה חלק מהחלומות והחזון של התנועות החברתיות. הביאו איתם גם תרבות. התרבות האירופית, היה נדמה שהיא בשיא עוזה במאה היוטט וגם לאחריה. הייתה לכאורה תרבות גבוהה יותר. התרבות, זאת הייתה פילוסופיה, נוצרו הרבה שיטות פילוסופיות במאה היוטט למניינם. ואת כל זה, את כל המטענים הללו הם הביאו איתם מתוך מטרה לייצר פה אדם חדש, חברה חדשה בארץ ישראל. וצריך לזכור שהדבר הזה יצר תסיסה, ודאי אצל הצעירים. דיברתי בשנים קודמות, אנחנו לא יודעים מה היו הממדים של ההשפעה. פשוט בוקר אחד אנשים קמו וכל הצעירים הורידו את כיסוי הראש בעיירה, וככה נשרפו עיירות שלמות. בשלב יותר מאוחר הציונות עשתה אותו דבר. כלומר, הציונות נקרחה יחד עם התנועות הללו, והחזון של העלייה לארץ ישראל ובניית חברה בארץ ישראל, חברה חדשה, נקרחו ביחד, והחילון היה חלק מהעניין. וזה מה שזעזע כל כך את חוגי היישוב הישן. היישוב הישן בעצם ראה את הסכנה העצומה בהתפתחות הזאת, ולכן הוא הגיב בהתנגדות אדירה, בשנאה כלפי התופעה הזאת. התגובה של שנאה היא תגובה מאוד אנושית. כשאתה מרגיש שיש משהו שמאיים עליך, שעלול להביא כליון על כל מפעל חייך האישי, יותר מזה הלאומי, אז השנאה הזו שמבקשת את ההשמדה, לא שלך אישית, אבל לפחות ההשמדה של הרעיון, זו תגובה מאוד טבעית. ולכן הייתה שנאה עצומה, הייתה ועוד יש, בקרב חוגים במה שקרוי היישוב הישן, לכל מה שמסומל בתופעה הזאת של היישוב החדש. הרב קוק כותב, כשהוא הגיע לארץ ישראל בתפריש סמך דלת, חודש לאחר שהוא עלה לארץ, על פי בקשת חותנו האדרת, שהיה רב של ירושלים, שנקרא לירושלים לעזור לרשוי סלן, שהיה ישיש כבר, וביקשו בני ירושלים להביא את האדרת, שהיה גאון עולם, לעזור לו. נפטר רבה של יפו, שהיה הרב של יפו והמושבות. מאחר והמושבות ויפו הייתה נמל הכניסה, אז חיברו את המושבות ליפו. נקרא הרב קוק להיות רבה של יפו והמושבות, וחותנו חשב שדווקא הוא יוכל לדבר עם בני המושבות, עם הדור החדש, ולקרב אותם ולהחזיר אותם חזרה לאורחא דמימנותא. והוא כותב, חודש לאחר שעלה לארץ, עולה בכ"ח באייר כידוע, בתמוז, הוא כותב, נדמה לי זה י"א תמוז, הוא כותב איגרת שהוא חזר כבר מהביקור במושבות, ביקור ראשון שלו, והוא מספר שמצד אחד הוא רואה, פוגש את בני היישוב הישן, ומצד שני הוא מדבר על המחנה של בני היישוב הישן, שהקן של שנאת חינם כבש לו מקום שם. והוא אומר, הוא שואל את עצמו, איך אני יכול להביא לידי חיבור נכון בין שני המחנות. כשכמובן הוא מכיר במעלות של כל ציבור, והוא בקש לעשות שלום, וזה לא סתם שלום חיצוני, טוב, אחדות זה דבר חשוב, לא לזה הרב קוק מתכוון, אז אנחנו נעמוד עוד מיד. אבל אני רוצה לומר עוד משהו. הרבה פעמים אנחנו מבקשים הגדרת זהות, ואנחנו מבקשים מישהו תגדיר מה הזהות האישית שלך, או מקבוצה, מה הזהות שלכם, הזהות החברתית, הקבוצתית, מה תעודת הזהות שלכם? תגדירו. זו שאלה מאוד מעניינת. תנסו להגדיר מה הזהות האישית שלכם. לפעמים, הגדרת הזהות היא הגדרת הזהות השלילית. מה אני מתכוון לומר? מתכוון לומר שלפעמים אדם מגדיר את הזהות שלו על ידי שלילת האחר. כל מה שאתה, אני לא. זו הגדרת זהות מאוד מעניינת, מאוד קשה כמובן, אבל מה בעצם היא אומרת? כיוון שאני מזהה את הסכנה שבך, אז כל מה שאתה, אני לא. למרות שיכול להיות שמה שהאחר מביא, מייצג או רוצה להופיע בעולם, יש בתוכו דברים טובים, אבל כיוון שאתה כקולקטיב או אתה כיחיד מאיים עליי, אז אני אומר, הכל בחד טרף, הכל פסול. וזה בעצם מה שאמרה התפיסה הקנאית, המיליטנטית, הלוחמנית, של בני היישוב הישן. אמרה מאז ועד היום, עד היום יש קבוצות כאלה. ולכן, אם היישוב החדש, או החלוצים, או איך שתקראו לכל אלו, שזו הייתה בעצם תבנית של אנשים שהיו משכילים, אפשר להגדיר אותם כך. הכבלה היא בהשכלה התרבותית החילונית, כמובן, הכללית. היו משכילים, היו כופרים, ובתור זה גם מתבוללים, אפילו אפשר לומר, ציונים. שזו יש מין כותרת כללית לקבוצות הללו. אז כל מה שכלול בתוך העולם שלכם, אני שולל. זאת אומרת, אם למשל, זה יכול להגיד כך, שאם למשל כלול בעניין הזה התיישבות בארץ ישראל, אז אני נגד. בוודאי, לא שם נולדה, זו אנטי-ציונות. הציונות היא לא נולדה בארץ ישראל, היא נולדה כבר באירופה. ראשי המתלכדים היו באירופה, הציונות נוסדה באירופה. המדינית, התכוונתי. היא לא נוסדה בארץ ישראל. נדבר על הרצל, היו הקימו אותה שם, והצעירים רובם היו מאירופה. העם היהודי היה שם באירופה, פה היו מתאמת, היו פה כמה עשרות אלפים. אבל אבל המשמעות היא שזה מגיע, אגב, אתם יכולים גם היום לראות את הדבר הזה. יצא ספר בבני ברק, אמרו לי, ששם מנויים כל המצוות, רק מצווה אחת, לפי אחד הדעות, לא כתובה שם. מצוות יישוב ארץ ישראל. שפי הרמב"ן זה אחד מתרי"ג מצוות. ולמה היא לא כתובה שם? כי מישהו אחר התלבש עליה. ומאחר והוא מהווה סכנה ואיום על חברה מסוימת, אז את זה אנחנו משמיטים. כלומר, יש פה איזושהי נקודת עומק שאנחנו צריכים להבין אותה, כי לפעמים אנחנו לא מבינים מדוע קבוצה פלונית לא שותפה עמנו בנושאים מסוימים. אבל אם אתה מבין שאתה מהווה איום, אתה מהווה איום, אגב, האיום הוא לא איום מחשבי, וזה צריך לומר. בני היישוב הישן ראו את האיום לא רק כאיום עכשווי עכשיו, ואמרו, כל עם ישראל מאוים על ידי הקבוצות הללו. כל העתיד שלנו. ולכן אנחנו צריכים להילחם בכל עוז. איך נלחמים? ובן, זו השיטה. זו שיטה מאוד קלה מבחינה מסוימת. היא פשוט מטביעה חומות ואומרת, כל מה שאתה זה מחוץ לגדר. ולמרות שהמשמעות הרבה פעמים, שאתה זה דבר מאוד רחב. והתוצאה שאם אני מנסה להגדיר את עצמי רק במה שזה לא אתה, אז אני נשאר בתוך חומות שמצמצמות את שטח המחיה שלי כמעט למינימום, לאפס. אבל זו דרך של מלחמה. כי ברגע שמשהו ייכנס, משהו מן הערכים שלך ייכנס אליי, אז דרך הפרצה הזאת ייכנסו הרבה דברים. אז לכן אני שולל כל הערך שלך. אפילו אם במהותו זה יכול להיות ערך חיובי. זו פקודה מאוד עמוקה שאנחנו נושאים אותה כבר למעלה מ-100 שנה. וצריך להבין אותה בהרבה מישורים. של שיתוף פעולה בכל דבר שהוא, שקבלת תקציבים, שכל דבר בעניין. אולי סמל הדבר הזה שימש מי שהיה ראש לתור הכרת בירושלים, רבם מומלוי. הוא לא השתמש בכסף ישראלי. מעולם. הוא חי בירושלים, תחת הכיבוש הישראלי. הוא לא השתמש בכסף ישראלי. למה? כי כאן יש כבר איזו הזדהות מסוימת עם סמל של מדינה. יש לה כסף משלה. דבר ראשון, כשמדינה קמה, מה היא עושה? מדפיסה שטרי כסף שלה. מטבע של מלך. ומתוך הרצון להילחם בכל דבר, אפילו בסמלים הכי ראשונים, אלה שמאפשרים קיום, בלעדיהם קשה להתקיים. באוויר קו. זה הכל נובע מאותו רעיון. והשנאה כמובן, התופעה של השנאה, זה הביטוי החיצוני כלפי חוץ. והנה בערב קוק בכלל, ובאמר שלנו בפרט, והוא מציע מתווה אחר לחלוטין של התמודדות. הוא מדבר על דרכי הוקרה הדדית. לא סתם הוקרה חיצונית, אלא מה שהוא אומר, הוא אומר, בוא נעשה את מלאכת בורר. בוא נברר את הפסולת מתוך האוכל, בכל מחנה, בכל גישה, בכל שיטה, בכל השקפה, ונאמץ את, את אותה דברים טובים. לא שהרב קוק לא היה חרד לעתיד היהדות. לא שהוא לא ראה את מה שהם ראו, הוא ראה לא פחות מהם. והרב קוק מדבר בצורה חריפה ביותר על, על התנועה הציונית, הרדיקלית, החילונית, בהתבטאויות שממש נבואיות. לאן דרכם תוביל אם היא לא תשתנה? דברים שהתגשמו לאחר מכן הלכה למעשה. לפני שנתיים היינו, שנתיים זה היה? שנה שברה? בחורף, שנה שברה דומני. היינו שיעור מסודר בעניין הזה שבועי, שבה הבאנו את ההתמודדות של הרב קוק עם התופעה של החינות הציונית הרדיקלית. ראינו אגרות שלו, מאמרים שלו, והוא מדבר בעיתויים מאוד חריפים, מאוד קשים. אבל הוא חשב שהדרך להתמודד היא לא הדרך הזו. לא בגלל שהוא חשב שהדרך הזו לא תצליח, וזה לא יצליח. והרב קוק תיאר מצד אחד את העוצמה שיש בציבור החילוני אז, זה לפני 100 שנה, איך היא מפילה עם מה? לא נדבר על העוצמות של היום. ומצד שני, הוא מתאר את האפסות של זה. איך בסופו של דבר זה יתגלה הכל כקש וגבבה? איך זה הכל יתמוטט? זה דבר מדהים. לראות באותה תקופה שהכל עולה ופורח, לראות כבר את כיצד השורשים בתוך האדמה כבר הולכים ומתייבשים. אבל הוא אמר, לא בגלל העניין הזה, בגלל שהיחד לנו סיכוי. אבל מה, כי זה לא נכון. ואת זה הוא לקח כמובן מתוך העולם המלא שלו, שהיה מאוד רווי בתפיסת תורת האמת. ותורת האמת אומרת, שצריך ללקט מכל תופעה בעולם את גבולות האמת שלה, עם מעט עם רב, ולאמץ אותם. רב כותב באחת האגרות, אחת האגרות הראשונות לאגודת ישראל, שהוא מאיץ בהם, מיד אחרי שנוסדה הכנסייה הראשונה, שהוא מאיץ בהם לאמץ את הרעיון של יישוב בארץ ישראל. הוא מביא שם רעיון מאוד עמוק, מאוד מעניין. הוא אומר, אם יש תנועה מתחרה, שיש לה נקודת אמת, אז זה שתלחם אותה בחרם ובחנית זה לא יעזור, כי נקודת האמת מחיה אותה. היא צריכה להביא את הבשורה הזאת לעולם. ורק אם אתה תיקח את נקודת האמת שלה, ואתה תיישם את הדבר הזה, ממילא אין קיום לתנועה הזאת. והוא אמר למשל, יישוב ארץ ישראל, הם מיישבים את ארץ ישראל. זו נקודת אמת, שתתת להם כוח וחיים. אם תצעד גוואלד, כל היום זה לא יעזור. מה עליך לעשות? עליך ליישב את ארץ ישראל בקדושה. אז כבר לא צריך אותם. אז ממילא הם יבלו ביניהם. אגב, היסטורית זה דבר מאוד מעניין, זה קורה. איך זה קרה פתאום? שבעת ובונה אחת, בעת שהתחילה תנועת ההתיישבות האמונית, בבת אחת נפסקה תנועת ההתיישבות הכללית. יש לזה כמובן הסברים היסטוריים ואחרים וכל הדברים אחרים. אז דבר מדהים איך זה קרה. ברגע אחד. כן, אתה רואה את עצמך, טוב, אתם לא רוצים להתיישב ביהודה ושומרון? תשבו בנגב, תשבו בגליל. למה אתם לא צריכים להקים גרעין אחד לתשבות שם? למה גם שם הולכים גרעינים של אנשים אמוניים? מה זה אומר? זה בדיוק מה שכתב הרב קוק 70 שנה קודם לכן. אז הרב קוק חשב שמבחינת האמת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה את הדבר הזה. אנחנו צריכים לראות את הדבר הטוב שיש בתופעות הללו שהחבורות הללו מביאות לארץ ישראל. צריך להבין מה המשמעות שלהם. ועד רבה, אולי הדברים הללו הם דברים שהם חלק מהסממנים והדרכים של התחייה הלאומית. כי הרב קוק ראה בכל התופעות הללו, בגדול כמובן, הוא לא קידש כל דבר, אבל בגדול הוא ראה בדברים הללו חלקים של דבר גדול שמוביל את התחייה, את הפלא הגדול הזה של שיבת ישראל לארצו. ולכן הוא אמר, אני צריך לברור את המוץ מתוך התבן ולראות איך אני לוקח את הדברים הטובים משני הצדדים. וזה כמובן דבר שעורר עליו צד אחד אולי לגלוג במחנה החילוני, אולי, אינני יודע, אבל ודאי שעורר עליו זעם גדול במחנה החרדי. ואנשיהם ציפו שהוא כמובן יצטרף עליהם, והוא יהיה מאלו שמיישרים קו עם הנטורי קארטה, נטורי קארטה כביטוי של שומרי החומות. והנה הוא בא ושובר את ההתנגדות. שמעתי פעם ממישהו שאמר לי, הוא פגש מישהו בני היישוב הישן. הייתה לו תרומת מאוד גדולה לאותו אדם על האדמור מגור, ועל העיר לעמק. למה? כי חסידות גור הייתה שונה מכל האחרים, שהם הביאו פנים אחרות. האדמור מגור קנה פה אדמות, האדמור מגור שלח את חסידיו לארץ ישראל, החסידים שלו פתחו מפעלים, חנויות, זאת אומרת, הם היו משהו מתוך העולם האחר. ואמר אותו אדם, הם שברו את הקו שלנו. ומצד אחד הולכים קפוטות ושטריימלים וספודי, כן? ועם פאות גדולות וכזה דבר הזה מצד אחד, ומצד שני, הם, בדברים מסוימים, הם פורצים את החומה, ואז דרך זה נכנסים כל השאר. זה להבין את ה... יש פה הבנת עומק של תהליכים חברתיים שמתרחשים. וגם כאן, במאמר שלפנינו, כולו מבוסס על העניין הזה. שהרב קוק מנסה לראות ולברור את הטוב מתוך הרע ולומר, בוא נחשוף את זה, נבין מה המטרה, איך זה משתלב בתוך התהליך של התחייה הלאומית ולמה אנחנו צריכים לאמץ את זה אלינו. זה המאמר כולו וגם הפרק שלפנינו. הפרק שלפנינו עוסק בשני נושאים, שתי תופעות. אחת ההשכלה, כבלה היא ההשכלה הכללית, אותה תופעה שדיברנו עליהם, ודבר שני, הכפירה. והרב קוק רואה תועלת עצומה שני הדברים הללו. לגבי השכלה, אולי אנחנו יכולים יותר להבין זאת, אולי. אבל אפילו בכפירה, הרב קוק רואה כאחד האמצעים שהקדוש ברוך הוא מביא, אמרת לזקק את האמונה האלוקית. רק אומר לסיום שהרב קוק היה מאמין גדול. הרב קוק האמין שבכוח הרעיונות שלו יהיה לשלב את שתי התנועות, שתי הקבוצות יחדיו, ולהביא אותם לידי הוקרה הדדית והבנה מה כל אחד תורם. הוא לא ביקש אימוץ. הוא לא ביקש בשלב הזה שהחילונים הרדיקליים יהפכו לבני היישוב הישן, או בני היישוב הישן יהפכו גם משכילים. לא זה הוא ביקש. הוא ביקש, תכירו את הטוב שיש בכל אחד. אז במקום להילחם אחד בשני, תתנו מקום לכל אחד. כי ברור שאנשים שונים, וכל אחד יש לו מטרות ושאיפות משלו, הוא לא ביקש לא להזיב בתשובה את אלו, ולא להזיב בתשובה את אלו, אלא מה שהוא ביקש זה רק ליצור אמון והכרה והוקרה, ועל ידי זה לתת לשני המקומות לפעול. לפעול בצורה נכונה. שכל אחד יכיר את מקומו ומה הוא צריך לעשות. אז אני יכול לומר שהרעיונות שלו באותה תקופה כמובן לא התקבלו. אינני יודע מה היה העד לדברים שהרב קוק כתב, כמה אנשים קראו את וכמה אנשים הבינו את מה שהוא כתב, אין לנו מושג. אבל רעיונות דרכם שהם מחלחלים, זאת אומרת, רעיונות גדולים הם רעיונות שלוקח זמן עד שמעכלים אותם, עד שמבינים אותם. גם התלמידים שלו היה קשה להבין את מה שהרב קוק כותב, לא בארות הקודש. רב ישראלי זצ"ל, שהיה מהמיוחדים שבתלמידי הרב, אמר שעליהם קשה לעמוד על דעתו. הרב קוק שפע כל הזמן רעיונות בצורה מדהימה, הוא היה מעיין מדהים. אבל דרכם של רעיונות שמחלחלים ודורות עוברים, ולדעת אנחנו מנסים להבין את התהליכים שקורים כאן, ולעשות ליצור איזשהו שילוב נכון. והשילוב הזה הוא לא קל. הרבה יותר קל להגביה חומות. זה קל מאוד. אבל זה כמובן מצמצם, מקטין, זה לא האמת. טוב, אז אנחנו אם כן נפנה אל הפרק שלנו. מה? לא, לא, לא, לא, לא. זה מאוד כללי. למרות שיש הגדרות ברב שאנחנו לא תמיד יכולים להבין אותם, אולי כן, אני לא יודע. אבל הרב דיבר בגדול. הרב דיבר, אפשר לדבר, כיצד ההשכלה, בפרק שלנו, כיצד ההשכלה היא מרוממת את דעת השם. ואתם אנשי היישוב הישן, בעצם הוא אומר עליהם, אתם הרי מפנים גב לכל השכלה. היה חרם, אתם יודעים, היה חרם בירושלים. ביישוב הישן זה היה חלק מדרכי התמודדות והתגובה. היה חרם על בתי הספר. שמעתם על הדבר הזה? כל דבר, אסור ללמוד שום דבר. היה מותר ללמוד רק בחיידר. והיה חרם על בתי הספר. אגב, הרב קוק גם שאלה לירושלים, אז הוא לא ניסה לשבור את החרם הזה. אמר, חרם גדולי ירושלים, אני לא... אבל, כשהוא היה ביפו, אז הוא תמך בבית ספר תחכימוני. שהיה בית ספר, בית ספר דתי, ששילב בתוכו גם לימודי חול. על גבול יפו תל אביב. אבל ירושלים, הוא הבין, פה ישבו גדולים לפניו, החרימו, הוא לא נכנס לימוד חזיתי. הוא ניסה להסביר. אבל למשל, בירושלים, וזה קיים עד היום, יש חרם על המושג של בית ספר. יש חיידר. השפות זה בטח. כי שפות זה שער לעולם הגדול, זה שער להשכלה, שהיא אסורה. אנחנו צריכים ללמוד רק תורה. אגב, לא להשתמש בלשון הקודש, בין היתר, או להשתמש בלשון הקודש, ולא לדבר עברית. כי עברית זה מחסום, אם אתה לא מדבר בעברית. אם אתה מדבר בעברית, אז אתה מפיל פה מחסום, אתה יוצר שיתוף פעולה, אבל אם אתה מלמד את הדברים שלך רק יידיש, לא יודעים עברית, אז התוצאה היא שאין מגע, אין קשר. אז אתה יודע איזה, אתה בלי את החומה. אגב, זה קיים עד היום. יש עד היום חוגים שחוזרים לזה היום. הייתה תקופה שזה נפל, אבל עכשיו חוזרים. צריך להבין, כולנו, אנחנו חושבים שרק הציבור החרדי, או בני היישוב הישם, מתמודדים. גם אנחנו מתמודדים. אולי אנחנו לא סבירים שאנחנו מתמודדים. עם כל המבול והצפה של העולם הפרוץ כל כך, בכל המישורים. אנחנו רוצים להבין, אנחנו נמצאים בתוך עולם ששוטף אותנו. וצריך לדעת איך מתמודדים עם הדבר הזה. הם מתמודדים, הם פשוט חוסמים את ערוצי התקשורת, ברמה הכי פשוטה. מה? השאלה היא, מה יותר מסוכן? בוא נאמר, האם השיטה הזאת הועילה? תזכור שכל יהדות אירופה הייתה דתית. מה ניסו לעשות? לעשות חומות. וזה עזר? לא. כמעט כולה הפכה להיות חילונית. אז זה נכשל. זה נכשל. אתה נאמר את השם בגדול על השיטה. על השיטה בגדול זה נכשל. אבל השאלה עכשיו זה לא הצליח או לא. השאלה היא מה נכון. ודאי, ודאי. ודאי צריך שיהיה גבולות, וזה קשה מאוד. וזה הקושי שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אומרים, השכלה נניח. כן, קראת דוגמה של השכלה. הורים השכלה. אבל לאן זה מגיע בסופו של דבר? שהצעירים שלנו הולכים לאוניברסיטה, שם נופלים. אנשים נופלים כמו זבובים שם. מי זה האנשים? זה לא אתם. זה החברים שלכם. אתם החבר'ה המבוגרים של הישיבה, תראו את הדבר הזה. מן הסתם חלק ילך לאוניברסיטה, יפגוש שם את החברים, יראה איפה נמצאים היום מבחינה רוחנית. זה קשור להרבה דברים. קשור לעצם הלימודים. קשור לאווירה במקום הלימודים. וכן הלאה, קשור להמון המון דברים. אי אפשר להכיר בין ישיבה, ישיבת הסדר, שבשנה הראשונה שלו באוניברסיטה, בבר אילן, כן? שם מפורש. לעומת הוא, שהוא בשנה הערבית ללימודיו שם, שהוא ערבית, אפשר להכיר את האיש. אני לא אומר את זה, אחר לא אומרים את זה. שאלו את הבנים, שאלו את הבנות. אלה שרוצות, מחרו בן תורה, והם מוצאים משהו אחר. ודאי. זה לא פשוט, זה מאוד מסובך. זה מאוד קשה. צריך להיות דבר שעוד מודע. מה שאנחנו עושים, עבודת הבירור, זה לדעת לברור ולזקק. זה דבר מאוד קשה. זיקוק זו מלאכה מאוד קשה. בורר, זורע ומרקד. יש פה שלוש, שאפילו קבעו אותם בתור אבות מלאכה. כי כנראה צריך לעשות הרבה פעולות עד שאתה מגיע אל האוכל. כל כך הרבה פסולת יש מסביב. ולא כולם רוצים לזקק. העניים, העניים בדעת גם בולסים. הם אוכלים בלי בירור, כן? אוכלים את זה עם הפסולת, עם המוץ, עם כל הטבע. אפשר לשמור עד כדי כך אנשים בצמר גפן, כמה שינסו לעלות את החומות, זה עדיין לא יעזור. זה אתה חושב, הם חושבים אחרת. עובדה, מדבר על עובדה, אבל זה לא מציאות. תראה, הם אומרים, זה קרב ארוך, ויכול להיות שיפרצו כמה קווי הגנה, אבל אנחנו נעזור ונתבסס בקו הגנה שני ושלישי ורביעי, וגם היום זה קו ההגנה. ונסתכל גם מה קורה פה ב-50-60 השנים האחרונות, הציבור החרדי שהיה מתי מעט הולך וגדל, והולך וגדל ובונה לעצמו מעוזים של כוח, של עוצמה, בדרך שהוא מאמין בה. אבל אפילו הוא במידה מסוימת יותר נפתח לחברה ישראלית. במידה מסוימת, אבל עדיין הוא יכול, הוא מצליח לשמר את החברה שלו, באופן מסוים. לא חשוב, נכון, טוב, זה שאלות אחרות. בבחינה אישית, הם מצליחים לשמר עשרות אלפים, או מאות אלפים אולי, של אנשים שהם נמצאים בתוך איזשהו עולם מאוד מובנה, מאוד ברור, עם גבולות מאוד ברורים, ובתוכו הם מתפתחים וגדלים וצומחים. כשהם מסתכלים רק על המסגרת הזאת, אז יש פה הצלחה מסחרת, מסחרת. אחוזי הנשירה אצלם הם נמוכים יחסית, אני לא יודע מה הם. אמנם שמעתי שבעיתון של ש"ס הופיע מאמר, כמעט הופיע מאמר, ששם היה כתוב שאין בית שאין שם מת, והעבודה הרוחנית של העיתון פסלה את המאמר הזה. זאת אומרת שמתחת לפני השטח קורים דברים אחרים, אבל לכאורה, מעל פני השטח, מה שנראה, נראה פה שהמציאות, שהיא מציאות מאוד משולבת, שהם רואים אותה מציאות ניסית, שבה מצד אחד פטרו את בחורי ישיבות מגיוס, מצד שני הם השיגו תקציבים אדירים מאז ממשלת בגין ואילך, בכל המישורים, סייעה בידם להקים חברה עצומה, שהיא חברת לומדים, שזה דבר שלא היה כמותו מעולם. מעולם. חברת לומדים, זאת אומרת חברה שכל ראשיה, כל ראשי המשפחות, הם לומדים. לא יודע עכשיו אם זה טוב, לא טוב, מה המשמעות של הדבר הזה, האישיות, המשפחתיות, זהו, הם רואים בזה הצלחה. בואו נתחיל קצת את הפרק. אז בסופו של הפרק אנחנו ננסה לתת לו כותרת. בואו נתחיל קודם את הפסקה הראשונה. אני רוצה כבר לומר כמה מילים שאסור לומר אותם, שכל ההתחלות קשות. אסור בכלל לומר דבר, תדעו, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד סוגיה קשה. אם אומרים, אנחנו מתחילים סוגיה קשה, אדם מוריד מדף. קשה זה לא בשבילי. אבל בכל זאת אומר את הדבר הזה, שההתחלה יכולה להיות קצת קשה, כי תמיד אני לא מכיר את הצעירים, מה הם למדו בתורת הרב, והשפה של הרב, אם היא מוכרת להם, והרעיונות. אז לכן אני בא להרגיע, ומה שלא צריך לבעל, בעזרת השם, אשתדל להתגבר, זה דבר ראשון. דבר שני, במיוחד הקטע הראשון כאן, הוא קטע שהשימוש במושגים וההבנה שלו צריך יותר קשה, אולי. אבל לא צריך בגלל זה להרפות, אני אומר, טוב, זה לא בשבילי, אני הולך. אז אני אמנם מודע לכך שבדרך כלל בשיעור ראשון יש הצפה, בשיעור שני זה יורד, בשלישי הלאה, עד שהמספר מתייצב לאיזשהו גרעין ש... שדבק וממשיך הלאה, זה הסדר תמיד. אבל בכל אופן, אני אומר לכם את הדברים, בעזרת השם. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחייב הממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, והדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה, ונעימות, היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת, הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זאת. הרעיון, הנושא, שהרב מדבר עליו, זו ההשכלה התרבותית כמקדמת דעת אלוקים. זה הנושא. ראשית, כשאנחנו ניגשים לפסקה ברב, אנחנו תמיד צריכים להזדקק לבירור מושגי. זאת אומרת, להבין את המושגים שהרב מדבר עליהם. הרב מדבר פה בפסקה הזאת על צמדים. תשימו לב, יש פה הרבה מאוד צמדים. יש פה בינה ודעת, כללי ופרטי, חומריים ורוחניים, נשמה וגוף, אהבה ויראה, נעימות והזדעזעות. זאת אומרת, אני מבין שאם יש פה כל כך הרבה מושגים שבאים ביחד, ואם הם מושגים נוגדים, אז מה שהרב מחפש פה זה בעצם להנגיד שני מצבים. נעימות ומרירות, שלווה והזדעזעות. מצוין. נכון. אפשר להוסיף פה עוד. וכן הלאה, אולי לא אמרתי את הכל, אולי אפשר להוסיף עוד. רק רציתי לומר שאני כבר מבין כאן שהרב בא להציג שני דברים זה מול זה. אולי כמה דברים זה מול זה. זה דבר ראשון. הנושא של הפסקה כולה, הכל פעם של המשפט הראשון, אגב צריך גם לחלק כל פסקה למשפטים. כל משפט צריך להבין מה המטרה שלו, מה התפקיד שלו. ממש כמו בלימוד בעיון בגמרא. כל משפט, מה הוא עושה? אז עסקנו זה בשנה שעברה כשלמדנו שנת הלימודים הקודמת, אמר ארץ ישראל, ואז אתה מקבל בהירות גם כאן. אז בואו נתחיל במשפט הראשון. המשפט הראשון, הנושא שלו, כך נראה לי, זה דת האלוהות. המושג הזה הוא מושג שמוכר לנו מתוך כתבי הראשונים. דת אלוהי אביך ועבדהו. זה היסוד, זה התפיסה היסודית של הרמב״ם, ככה הרמב״ם במורה נבוכים, אבל בעיקר בסודי התורה. הרמב״ם ככה מתחיל. יסוד היסודות, לידה. לידה. יסוד היסודות בעמוד החוכמות, לידה. רבינו בחיי, בחובת הלבבות, דעת אלוהי אביך ועבדהו. אז הראשונים אמרו, דעת השם. דעת השם זה היסוד. מזה מתחיל הכל. הרמב״ם מתחיל מזה את יסודי התורה. מתחיל את היד החזקה בעניין הזה. אז כמובן ש... דעת אלוהות זה שני מושגים, אני אומר כמובן, כי מי שלמד הרמב"ם יודע. הפרק הראשון, אלה מושגים פילוסופיים. אנחנו לא עוסקים בזה. אבל בדעת אלוהות יש עוד דבר נוסף. מהי הדרך לאהבתו מהרמב״ם בתחילת פרק ב', מה? הסתכל בבריאה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה לא רק מושגים פילוסופיים, אלא גם על דרכי עבודת השם. דרכי עבודת השם, אהבת השם, בא מתוך דעת אלוהות. דעת אלוהי אביך, איך תדע אותו? אז יש מושג פילוסופי. לעשות להגדיר פילוסופית מי הוא השם, פרק א', זו דעת תורה. פרק שני, זה, מאחר והוא בלתי נתפס, לנסות להגדיר אותו דרך מה שנתפס בחושים. מה נתפס בחושים בעולם? נתפס בחושים שלנו. מה אנחנו יכולים דרך הדבר הזה להבין ולדעת? אנחנו יכולים להבין ולדעת דרכי התגלותו של הקדוש ברוך הוא. כשדבר ראשון, דרך ההתגלות המוחשית, הכי ראשונית. זאת אומרת שכשאדם מתבונן בעולם, ועל ידי כך אומר הרמב״ם, הוא מכיר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא הבורא, ואיזה שפע ואיזה חסד יש בדבר הזה, על ידי זה הוא מגיע לאהבה, לאהבת השם. אז זוהי דעת אלוהות. אז זה דבר ראשון. עכשיו כתוב כאן, מדובר כאן על הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. כלומר, יש בינה. מה זה בינה? להבדיל מחוכמה, נכון? חוכמה, בינה ודעת. אז כבר אני חוזר למה שאמרתי בשיעור הקודם, תדעו לכם, כשהרב קוק מזכיר פה מושגים, אז המושגים הללו הם מושגים קבליים. וכשהוא מתקבל פה על בינה, יש איזו משמעות קבלית למה שהוא אומר. כי להבדיל מהחוכמה, שזה שייך לעולם אחר של הכרות, הרי הבינה זה דבר מעשי יותר, מפורט יותר, מוחשי יותר, קיים יותר, מבחינת הקיום המעשי בעולמות העליונים. אבל זה אנחנו לא מבינים. אבל אפשר להבין את הדבר הזה באופן פשוט, גם באופן הנגדל, לפי ההגדרה של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה? הוא מגדיר את זה, את החוכמה כדעה. אז הוא אומר ככה, דעה זו ההכרה הנכונה של המהות של הדברים. זו דעה. המהות של, של, של הדבר, הניסיון להגדיר אותו, לתחום אותו, את הדבר, לתאר אותו. כן? כמו שלמשל, אני אבוא להגדיר. מה אני רואה פה? בחושים. ולכן זה גם חוש השמע, כן? אז אני שומע פה צליל, צליל של עץ. יכול גם לראות פה, הפורמייקה, כן? אז ירדה. אז אני יכול לזהות גם, כן? ממה הוא עשוי. אני יכול, אני מרים את הפלטה, אז אני רואה מתחת איזה רגליים מברזל, כן? אני יכול לתת את המידות, אני יכול לתאר את מה שאני רואה עם החושים. זו אידאה. בינה זו הבנת ההקשרים בין התופעות השונות. זאת אומרת, מה זו הבינה? תיארתי את זה, נכתת את זה שם מסוים, לא חשוב. זו כאן אני אקרא לו שולחן. עכשיו אני מנסה להבין מה השולחן הזה עושה פה. זו כבר בינה. נניח שלא אמרו לי, ואני לא נמצא שם בשיעור, ואני בא נכנס לשיעור, רואה פה שולחן. נכנס לחדר הזה, רואה פה שולחן, נשאל מה שולחן, מה החפץ הזה עושה פה? אז אני אומר, אני מנסה להבין בתוך העולם שלי, ולהגדיר, ולקשור את הדבר הזה למה שאני יודע. מה אני יודע? שפה זו ישיבה, ובישיבה מלמדים תורה, ותורה נעשה לא בעל פה אלא מתוך ספר, וגם כותבים, אז צריך איזושהי פלטה שעל גביה אפשר יהיה להניח את הספר או לכתוב. זו בינה. זו כבר הבנת התפקיד של, של החפץ הזה שמונח לפנינו. וכך כל דבר בעולם. כל תהליך החשיבה שלכם הוא בנוי מדעת, או נקרא לזה חוכמה, ובינה. זאת אומרת, אתם מקבלים שפע של אינפורמציה, שזו חוכמה, ואתם מאבדים את האינפורמציה בדרך של הקשרים. אתם מקשרים בין תופעה לתופעה. הרבה פעמים, קישור אישי. מהו הדבר המאפיין, או המבדיל בין, בין דעה לבין בינה, לצורך העניין? זה שדעה, חוכמה, אני נזקק למקורות חיצוניים. את האינפורמציה אני אקבל מבחוץ. הדיעות שמישהו אחר מעביר אליי. בינה, מישהו אחר גם יכול לעסוק בדבר הזה וללמד את ההקשרים, אבל זה כבר, יכול להיות כבר דבר אישי. כלומר, אני יכול לבד להגיע להקשרים. מה יותר משמח? מה יותר מתוק? בוודאי שהבינה. כי כשאתה מקבל משהו מאחר, יש פה נמדי כיסופה. כי אתה בעצם נזקקת למישהו אחר. כל פעם שאדם מזדקק למישהו אחר, ולא משנה באיזה מישור, במישור החומרי, במישור הרוחני, יש קצת כיסופה. אבל כשאני לבד יוצר, כל יצירה רוחנית שאני יוצר לבד, זאת אומרת, אם אני מצליח לקשור בין קושיה לתירוץ בגמרא, מתפשטת נעימות מתוקה באיברים. נכון? מרגישים את זה? ודאי, שאומרים את זה כל רגע, נכון? למה? כי את זה עשיתם לבד. כל מה שאתם יותר מצליחים לבד, ככה שיותר בינה, ככה שיותר נעימות, ככה שיותר מתיקות. זה עניין אחר. זאת אומרת, אם נחלק את זה לחוכמה, בינה ודעת, אז יש פה חלוקה אחרת, ואני לא אעשה אותה עכשיו. אלה שלושה מושגים שונים. אני לקחתי את ריאנבו רק כדי שנראה לי שמכאן הרב לקח את החלוקה כאן. כי בעצם יש רואים שדעת זה מה שאני אמרתי, ולא בינה. שבינה זה מבין דבר מתור דבר, ודעת זה מה שמקשר, מה שאני אמרתי. ואילו כאן הרב נוקד במושג בינה לפי ריאל בו, שבינה זה הקשר בין המהויות, בין החוכמות, בין האינפורמציות שאני קיבלתי. אז עכשיו בואו נקרא את המשפט. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, כלומר, כשאדם זוכה לבינה, בינה, להבין דבר מתוך דבר, יש לו דבר, אינפורמציה שהוא קיבל, ומתוך האינפורמציה הזאת הוא מוציא עוד הבנה נוספת שהיא פרי הבנה שלו, אז הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, של אותו מושג שדיברנו עליו קודם, היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי, ואל כל פרט ופרט מפרטיו. כשאדם זוכה להכיר את היחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הכללי, שהעולם, כפי שאומר הרמב״ם, הוא בריאה אלוקית, לא איזה מפץ גדול מקרי, אלא הקדוש ברוך הוא יצר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ולא רק זאת, אלא כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים. כשאתה רואה איזשהו פרפר מופלא, איזושהי יצירה חי, צומח, ואתה מתפעל מההרמוניה, מהשלמות, מהיופי, ואתה מבין שזה שיגעון ארוך להגיד שזו מוטציה, שהכל התפתחות של איזה חת האיש שהיה פעם, שנגיד דבר כזה זה 10 בחזקת מינוס 27, כמו שקוף שרקד על בני עניים כתב את התנ"ך. אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא יצר את הדבר הזה, וכל פרט פרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, זה גורם לתחושה הכי שלמה והכי מתוקה. למה זה הכי שלמה והכי מתוקה? הדבר הכי נורא בעולם זה הכאוס. זה הידיעה שהעולם הפקר. שהיה פה איזה מפץ גדול, באיזה אופן התחילו פה חיים, החיים שלנו הם חיים ללא ייעוד, ללא מטרה, במקריות מוחלטת, אין יד מכוונת, אין שום דבר. מה שאתה עושה זה לא משנה. אתה רוצה לשפר את החיים שלך, אז מה? בסופו של דבר אתה ריק. וכשאתה יודע שהעולם נברא, ואתה הגעת לבינה הזאת, כמו שהרמב"ם למד לנו מתוך התבוננות בעולם וביצוריו, או כמו שתיאר הכוזרי במאמר השלישי, שהחסיד עורך את צידוק הדין, נכון? לא אוהבים את זה? אמרתם את זה? נכון? מאמר שלישי, זוכרים איזו פסקה הזאת? ד' צידוק הדין של החסיד, ששם הכוזרי מתאר את השלמות של העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את כל היצורים בשלמות החיים. זה מביא לתחושה נפלאה שהעולם הוא לא הפקר, שיש מי שמנהל אותו, שיש מי שמשגיח, שיש ערך המעשים שאנחנו עושים, שיש שכר ועונש. זו אם כן הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. ככל, כפי שאמרנו, אדם מכיר יותר את הקשר שבין פרטי הפרטים של העולם, החומרים והרוחניים, כך דעת האלוהים שלו היא יותר, יותר שלמה, היא יותר מתוקה. לא רק בצד החומרי, גם בצד הרוחני. בצד הרוחני, פירוש הדבר הוא, אתה שואל מה זה האדם. כשאתה יודע שמותר האדם מן הבמה הוא שהוא הוא בעל בחירה, שיש מושג של מוסר בחיים שלו, שיש לו אפשרות להוביל ולהשכיל, אז אתה שואל את עצמך מאיפה זה? מה מבדיל? איך זה נוצר? איך זה התפתח? אם האדם מוצאו מן הקוף, אז למה הקופים נשארים איפה שנשארים ולעולם? אנחנו לא מוצאים אצלם שום מוטציה של בחירה, לא הבחירה בין אגוז וכאן לבננה, אלא אני מתכוון לומר בבחירה מוסרית ואנושית. ומוסר בכלל בחיים שלהם, עוד משהו מוסר אולי של שרידות, שזה אם אני יודע, כמו קיים אצלם, אז אתה מבין שאדם נברא בצלם אלוקים. איזה דבר אדיר זה? איזה הודעה גדולה הודיעה התורה? שבצלם אלוקים בראת האדם, ואת חסרי ומעט מאלוקים. איך זה מגביע את האדם, איך זה מרומם אותו? איך זה מביא אותו להשגות ולשאיפות עצומות? יש דבר שמשמח יותר מזה? בשמחה הזו נגמור היום.